しよせてくる泣いてる場合じゃない、ワクワクを100倍にしてパーティーの主役になろう、夢中になれるものがいつか君をすごいやつにするんだ。No damn beacon、空は晴れていっぱいおっぱい、僕元気、トラブルと遊べ、やんちゃボーイ、 We got power、 ドラゴンボール。 スーパーサイヤ人に変身したとき、正体がバレることを心配したゴハンは、ブルマに変身装置を作ってもらうのだった。 Jestem międzygalaktycznym wojownikiem. Nie, nazywam się międzygalaktyczny wojownik. Muszę sobie wymyślić jakiś inny pseudonim. Ten mi się nie podoba. Nie trać wiary. Co powiesz na to? Grozi ci niebezpieczeństwo? Nie panikuj, wezwij mnie. Odnajdę cię i uratuję. Poznasz mnie bez trudu, bo noszę wspaniały kask. Znany jestem w całym świecie, nikt mnie nie pokona. Jestem superbohaterem nowoczesnych czasów. Międzygalaktyczny wojownik to ja. Doskonale. Jesteś najlepszy. Wszyscy będą cię uwielbiać. Son Gohan, kończysz? Robi się późno. Daj mi jeszcze 10 minut. Rano musisz wstać, przecież idziesz do szkoły. Powinieneś się dobrze wyspać. Nie martw się, mamusiu. Zaspałem. Szybko, spóźnię się. A to pech. Wszystko widziała. Nie sądziłem, że ktoś będzie na dachu. Zdemaskowała mnie. Masz szczęście. Profesor też się spóźnia. Bardzo dobrze. Mimo młodego wieku, Charles Lee miał bystry umysł. Dostał się do szkoły policyjnej i uzyskał dyplom. Potem postanowił podjąć walkę z przestępczością i niesprawiedliwością. Bardzo dobrze, Videl. Son Gokan, proszę kontynuować. Czekamy. Na pewno mnie widziała. Była tuż obok. Oby trzymała język za zębami. Jak ja się im wytłumaczę? Son Gokan. Co się z tobą dzieje? Wywołuję cię już po raz trzeci. Za karę wyczyścisz korytarz. Już, natychmiast. Ale wpadłem. Od tego czasu nikt nie słyszał o Charlesie Lee. Nie wiadomo, gdzie się ukrywa. Angela, proszę dalej. Angela! Do ciebie mówię. Ach tak. Ogłuchłaś? Bardzo przepraszam. Proszę nie krzyczeć. Uspokój się, nic się nie stało. Zgadzam się na karę. Zaraz wrócę. Co ja takiego powiedziałem? A lekcje? Co robić? Mamusiu, ratunku. Jak się masz? Nie mieliśmy okazji się poznać. Mam na imię Angela. Miło mi. Nie chcę być niedyskretna, ale powiedz mi, chodzisz z kimś? Właściwie... Masz dziewczynę? To straszne. Spóźniłam się. Nie płacz. Nie umiem pocieszać dziewczyn. Wolę ci to powiedzieć od razu. Znam twoją tajemnicę. Jaką? A zostaniesz moim chłopakiem? Słucham? Masz już kogoś. A myślałam, że to będzie nasz wspólny sekret. Nie płacz. Chętnie cię rozbawię. Na pewno? Udało się. Jutro pójdziemy na spacer. Jest niedziela. Będę czekać przed dworcem o 10:00. Nie spóźnij się. Angela zna mój sekret. Jeżeli jej odmówię, wszystko wypaple. A to pech. Nie mam wyboru. Muszę się z nią jutro spotkać. Jeżeli odmówię, zagrozi mi, że wszystko wszystkim powie. To prawdziwy szantaż. Problem polega na tym, że nigdy nie miałem dziewczyny. Muszę się dowiedzieć, jak to jest. Cześć, mamo. Witaj. Chciałbym cię o coś zapytać. Pamiętasz swoją pierwszą randkę z tatą? Dziwne pytanie. Ale opowiem ci, jak to się odbyło. Jakby ci to powiedzieć? Songo, będziesz moim narzeczonym? Chichi, przecież jestem za młody, by o tym myśleć. Nigdy nie chodziłem z żadną dziewczyną. Ja też nie mam doświadczenia w tej dziedzinie, ale jakoś sobie poradzimy. Już wiem, jak to jest, gdy młodzieniec zaprasza ukochaną dziewczynę na spacer po lesie. Wiesz, co to jest? Niech zgadnę. Chcesz, to ci pokażę. Oczywiście. Świetnie się bawimy. Pamiętam, jakby to było wczoraj. Walczyliśmy chyba przez 10 minut. Coś fantastycznego. Też coś? Nawet nie wiesz, jak się cieszę. Nie byłam pewna, czy przyjdziesz. Ale jestem. Mam nadzieję, że nikomu nie opowiedziałaś tego, co widziałaś wczoraj rano. Zresztą nieważne. Co robimy? Może pójdziemy do kina. Grają film, który koniecznie chcę obejrzeć. Zgoda. Fajnie. Chodź, zaraz się zacznie. Poczekaj. Szybciej. Obudź się. Nudzisz się ze mną? W takim razie odchodzę. Poczekaj, to nieporozumienie. Nie chciałem. Wybacz mi. Przepraszam, nie gniewasz się? Może pójdziemy do kawiarni? Nie pytasz, ile łyżeczek cukru sypię do herbaty? Taka uprzejmość nic nie kosztuje. Oczywiście, ile? 13. Dwanaście? Proszę bardzo. Dziękuję. Wiesz, nie rozumiem, dlaczego wstydzisz się tego, jaki naprawdę jesteś. Kiedy cię wczoraj zauważyłam, nie chciałam w to wierzyć. Zapomniałem sprawdzić, czy kogoś nie ma przypadkowo na dachu. To nie to, co myślisz. Dlaczego tak uważasz? Naprawdę jest ci z tym bardzo dobrze, tak sądzisz? Tylko to cię interesuje. Powinieneś to wszystkim pokazać. Nie, wolę to zachować na specjalne okazje. Wcale mnie to nie dziwi. Chciałbym cię o coś prosić. Niech ta sprawa pozostanie między nami. Jak sobie życzysz, nikomu nic nie powiem. Dzięki. A może pójdziemy na spacer? Proszę bardzo. Pali się. Dokąd? Poczekaj. Na dachu są ludzie. Nie przeżyją. Przecież to widel. Ratunku! Zejdź jeszcze niżej. To czyste szaleństwo. Rozbijemy się. Trzeba ich jakoś ewakuować. prawej strony mamy wielki zbiornik z wodą. Masz jakiś pomysł? Jeżeli jest pełny, może uda się ugasić ogień. Trzeba otworzyć klapę, ale obawiam się, że wody jest za mało. Spróbujmy. Niestety, nie mogę jej otworzyć. Muszę to zrobić sama. Powtarzam, wody i tak jest za mało. Cały wysiłek na nic się nie zda. Przeciwnie, zyskamy na czasie i ewakuujemy ludzi. Chyba nie zamierzasz wyskoczyć. Nie martw się, wszystko będzie dobrze. Videl, poczekaj. Do dzieła. Dokąd biegniesz? Tam jest niebezpiecznie. Pomogę im wyprowadzić ludzi. Zostaw to im. To zawodowcy, wiedzą jak się do tego zabrać. Co ty opowiadasz? Dobrze wiesz, że tylko ja mogę ich uratować. Mały, wynoś się stąd. Kompletnie mu odbiło. Nie dam rady. Zginiemy. Jeszcze trochę. Zaraz nastąpi wybuch. Nie bój się. Wyciągnę cię z tego. Teraz. Woda zdusiła pożar. Jesteśmy uratowani. Starałam się otworzyć zbiornik, gdy... Son Gokan! Co ty tu robisz? Przechodziłem obok... Coś przede mną ukrywasz. Nie, przysięgam. O, Angelo, jesteś? Wiedziałam. Okłamałeś mnie. Co takiego? Mogłam się tego domyślić. Jesteś taki sam jak wszyscy. Zadajesz się z wieloma dziewczynami naraz. Skoczyłeś w ogień, by ją ratować. Na pewno mu na tobie zależy. Ty pewnie też znasz jego tajemnicę. Jaką tajemnicę? Nic takiego. Son Gokan nie chce nam powiedzieć. Boi się, że go wyśmiejemy. Cicho bądź. Ma wyhaftowanego misia. Co? Wyhaftowanego? Misia? Nie kłam, widziałam wczoraj rano, jak przebierałeś się w szatni. Szłam sobie korytarzem. Jakie to ładne. Nie zaprzeczysz, widziałam na własne oczy. I to miał być ten mój sekret? Oczywiście. Nie widziałaś, co się wydarzyło, zanim spotkaliśmy się na dachu? Nie, wyjęłam na chwilę szkła kontaktowe, bo bardzo bolały mnie oczy. Nie poznałam cię, jestem krótkowidzem. Nie wiedziałam, że lubisz mi się. Nie uważasz, że jesteś już za poważny na takie rzeczy? Wyjaśnię ci. Mama kupiła te spodenki dla mojego 7-letniego brata. Chciałbym je przymierzył, więc by zrobić mu przyjemność, nie interesuje mnie to. Biedna Angela, ma do mnie żal. Muszę ją przeprosić za wczoraj. Nie chciałem jej rozgniewać. Już od tygodni pokryjomu cię obserwuję. Nikt ci nie mówił, że masz ładne oczy? Mam nadzieję, że nie masz jeszcze dziewczyny. Chciałabym wybrać się z tobą do kina. Son Gohan był przerażony. Myślał, że Angela odkryła jego sekret. Ale nadal musi być ostrożny. Videl bowiem coś chyba podejrzewa. ビーデルってここから逃げ回ったり グレートサイヤマンってとんでもなくかっこ悪いけど半端じゃない強さは興味あるわ絶対正体を突き止めてやる 次回ドラゴンボール Z ご飯緊急出動ビーデルを救えこんな時に事業が抜けられないなんて